104 de l'FM. Hola a tots i totes. Ei, família, què tal, com esteu? Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, l'edició 209 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Terra. De Ràdio Terra, de Ràdio Pinsania i de Ràdio Trama, jo no sabem ni on sonem, però som el Pim Pam Pum i ens encanta que ens escolteu. Mireu, com sempre presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, que és on estan els estudis de Ràdio Trama. A la meva banda dreta tenim l'inconfusible, la cartera de Mollerussa, el bo i millor de Bellpuig, el nostre reverendo Teclas, que dius bonic. El reverendo Teclas, que dius, que no m'ho deies això. Que dius Teclas. Molt bé, una mica estressat, ja ho sabeu, jo sempre arribo aquí a ras. I bueno, espero que això s'estigui gravant bé. Exactament. Nova temporada, amb nous problemes com sempre, però amb noves ràdios. I tant. Encantat de... Jo l'altre dia no hi era, que va ser l'estrena a Ràdio Terra, i encantat ara d'estrenar-me. I tirant endavant un programa que des del 2009 que funciona. A la banda del Ricky hi ha el nostre amic de l'ànima, el que no ens pot fallar mai, el que tira els temazarranganos més suculents, és el nostre amic i camarada Manolo. Què dius, Manolaco? Bona tarda, família. Molt bé, aquí estem. Per fi tenim el Ricky, que la setmana passada vam tenir uns problemons. No sé, les que... Jo és que tinc jo ara. Jo personalment no he escoltat el programa, no sé com va sortir. Jo tampoc. Però bueno, al final va sortir. Gràcies, Ricky, per tornar, per haver deixat de banda aquesta gran opressió de la història de la humanitat, que és el treball assalariat, i tornar victòria a aquesta taula de so. Gràcies. Molt bé, és veritat que ens va faltar, avui ens falta l'Eric, que li volem enviar una abraçada ben forta, no sabem si ens està escoltant. I som el Pim Pam Pum, som un programa que, com ja us dèiem, funcionem des del 2009, fem música combativa, portem estils diversos, com poden ser el hardcore, el punk rock, l'ska o el hip hop, i portem temàtiques polítiques i socials, portem música combativa, portem música reivindicativa i portem música alternativa. Bueno, doncs ja sabeu, entre temàtiques com l'antifeixisme, l'antiracisme o l'anticapitalisme ens belluguem. I avui doncs farem una altra sessió per Ràdio Terra d'una horeta, així que lligueu-vos bé el cinturó, que això comença de seguida. El primer que tirarà el primer temazarrangano de la vetllada és el Manolo, que ens portes avui, bonic. Molt bé, doncs per començar així tranquil·letes, com ens agrada, porto les cantautores Grado Cosmético des de Bilbo, amb un tema que es diu Quítate ese rímel, des del seu primer i únic disc, que és Desenmascarando a nuestros enemigos. És un tema que parla de una mica de l'explotació animal i així, pel Ricky. Bé. I res, per iniciar aquest 209 programa. Arranca el pim-pam-pum. Colonia, que el mono viviseccionado para poder probar la anestesia local. Aquel ratón descuartizado para que puedas usar ese gel tan especial. Así tratas tú a los animales, el respeto que se merecen, solo son molt bé, no? Per començar. Música combativa de la bona, música tranquil·leta per començar, que així és com ens agrada aquí el Pim Pam Pum. Clar que sí, a més el Ricky deia que la tenia a la recàmera també, sí, no? Sí, això és, forma part del banc de música de ma germà, que té un munt de coses. Vaja. I les vaig portant en comptagotes i això n'era una. Vaja, que te l'ha treta, eh? No, ben bé, però m'agrada molt. Bé. Molt bé, doncs continuem amb el Pim Pam Pum, continua aquesta 209 edició, continuem aquí en directe a Radio Terra. Em sembla que ara és del Ricky que agafa el relleu del Manolo, que ens portes, bonic. Jo també segueixo amb un cantautor que es diu Típico pero cierto, ara ja fa temps que no toca, però bueno, tinc el seu disc allí també a la recàmera, i això també és música de ma germà. Un salut a Javi, a veure si ens escoltes pel podcast. I res, la cançó que tria de Típico pero cierto es diu Sin remita, que bueno, és una carta que escriu un pare des de la presó al seu fill. Uh-huh. I bueno, no dic res més perquè ja ho diu molt bé a la pròpia cançó. Fum-li! Buenas noches, ¿cómo va? Hey, chaval, ya te habrás recuperado. Siento no haberte escrito antes. 2 años creí suficientes pa' que te olvidases de mí. Y dime cómo está mamá, ya te habrá encontrado otro papá. Espero que te quiera y lo demuestre. Pues yo ya ves, yo sigo aquí, 4 paredes cuidan de mí y tu foto. El carcelero la robó. Dicen que es mi reinserción, no lo puedan demostrar, letra con sangre en un cristal. 2 años sin respirar, la falta de bienestar desvelada mi dignidad. Mas no te quiero entretener. Breve fue mi condición, breve mi vida. Hijo, espero puedas entender. Si os quité de mi vida fue por vuestro bien, aunque todo haya salido mal. Con esta carta te digo adiós. No es justo, pero en este lugar te olvida dar la cara. Oscura y eterna habitación, en mi muerte soy único espectador. Una cuerda y una silla, un salto y todo habrá acabado. Thank you. pensar. Fue mi idea y fue mi paz la que se quiso encarcelar. Esta batalla es suya, la guerra quién ganará. Buenas noches. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ben guapa, ben guapa. Molt també guapa. Espectacular la proposta del mestre Tecles. A la Lola li ha agradat molt, no? Sí. Hem dit abans que porta viciat amb aquest disc un munt de temps, diu. Diu que sí. Molt bé, doncs a mi també m'ha molat molt. No t'apropes al micro, eh? No, li té com una mena d'al·lèrgia, li surt un sarpollido aquí. Sí, que... el que hem de fer és tenir micros d'aquest, com de casco, però que són, que tenen el pinganillo, i llavors per la gent visitant. O sigui, nosaltres estem aquí i la gent pot baixar al bar i estar allà. No? I tant. És veritat que avui, a més de la Lola, ens han vingut a visitar el nostre amic Marc Palli i el nostre camarada Marxo, que diu... Que diu clar que sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Si us sembla, seguim endavant, continua el pim-pam-pum, més música de la bona. Ara passarem farem una mica de canvi de registre, passarem a ritmes una miqueta més calentons. Són els Stoica Trino, aquesta banda de ska rumba de Barcelona, banda barcelonina amb el nostre amic Mateo, amic i camarada, i bueno, és un BDD aquest xaval. Un tiro fijo. És un tiro fijo. El Mateo és un crack que ens ha vingut a visitar i sempre està per donar-nos un cop de mà, i bueno, ell sap que hi contem molt. Amb el Mateo, com dèiem, els Stoica Trino, a la veu i a la guitarra, el Xavier a l'altra guitarra, el Jaume al baix, el Gabriel a la bataca i el Teix al saxo. És un tema extret del seu CD Senyor Guindilla del 2009 i és una versió de Tommy Rey que porta com a títol Daniela. Me duela, dejaría. a Upa i a Upa Estoy que Trino des de Barcelona amb la seva amb el seu ska rumba espectacular Mateu i companyia, com sempre fem pujar aquí al pim pam pum. Esperem que us hagi agradat. Què deieu fora de micro, que això va ser el primer grup? Sí, el primer grup del Mateu, que ho van deixar el 2009 i després hi van tornar el 2016 i han estat fent uns quants bolos per ahí, ben parits, els vam veure a Ripo i bueno, i a Barberà també havien sonat anys enrere. Sí, i fa temps. Clar que sí. Molt bona gent, com sempre, el Mateo ben rodejat i donant-ho tot. Molt bé, continua el pim-pam-pum, continua la música combativa. Ara és el relleu del Manolo que tira el seu tercer tema. Què dius, bonic? Què ens portes? Molt bé, doncs ara sí, ja després de tirar aquest tema de tecno del Sorchata, vinc amb una mica de ska punk des de Monte Alto a Coruña, sona els Trapallada. Un tema que es diu Revoltate, del seu Revoltate, la veritat és que no sé galego. Revoltate, andate loco. Revoltate. Sí, al principi em pensava que eren italians, eh? I res, és un tema del seu àlbum que es diu Espíritu de Loita. I bueno, potser és Revoltate. Revoltate. No, és que em surt italià, tio. Vinga, va. Fum-li tonyina. A veure si ho diuen ells. Thank you. sí que ho han dit, eh? Revoltate. Revoltate. Molt bé, molt bé. Rebel·leu-vos, clar que sí. Molt guapa, espectacular aquest escapunt que t'has tirat, Manolo. Sempre fent pujar aquí el pa, sempre fent tremolar els ciments del casal independentista i popular Can Capablanca. Bé, bé, avui, aquest matí he descobert allà un filón de grups que canten en gallec. Molt interessant. Tenen molt bona música allà, sí, sí, bé, que tenen de tot i força. És mina inexpugnable, també. Molt bé, continuem amb més música condombativa, això no s'atura, segueix el timpà. Combativa. Era partida de les cròniques del 6, condemnativa. Condemnativa, això, igual. Això que dèiem, més música combativa que ens porta ara el Ricky, un altre tema zarrangano dels forts que ell tira. Comencem a puxar crestes o no? O encara estem aquí? Sí, venga. Sí, aceptamos, barco. Venga, va, porto el Revolta 21. Wow. Res de novetats, ara porto aquí un... Un clàssic? Un clàssicon, ja, això. Ara com es diuen els Revolta? Després van fer un altre grup, els Cru o els Crit? O el... No, els Crit, els... Revolta Cru, 21. Cru, els Cru, sona més. Ah, sí, eh? Sí, crec que sí. Bueno, pues abans dels Crew hi havia el Revolta 21, que el 2004 van fer un àlbum anomenat No Oblidis Mai, i d'aquest àlbum he extret la cançó, la segona cançó, que es diu No Crec. Veure, un... No creus? No crec, no crec. Jo tampoc. No hem de creure. Vinga. Pepinacle. Déu-n'hi-do, sí que t'has pujat la cresta. Tamacle. Té mazarrangano per la vena, que diria gang, gang, gang, gang. Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Riqui, com hi vas? Fotent-li gardela a tort i a dret. Perquè m'han dit que pugem a les revolucions. Pues sí. Jo... Sí. Ens han començat a pujar les crestes aquí una miqueta i, bueno... Perquè veieu una miqueta. Retombar Radio Terra. No sé si estan acostumats en aquesta emissora a que retumbin aquest tant tipus de música. Aquest tipus de música jo crec que no molt, però mica en mica la gent jo crec que s'anirà aficionant. Llavors crearem escola. Clar que sí, som a Pim Pam Pum i sí. Sonem a diverses bandes. Així quan fem el programa de 300 segurament el farem al Palau Sant Jordi. No? Bueno, perquè a veure... ens escoltarà tanta gent que vindran allí. En realitat no serien les previsions, però bueno, tot ho ballarem. No serien perquè fins que no canviïn el nom de l'estadi no anirem, no? Perquè de Sant no hi ha cap. No, aquí de Sants no tenim ni de Santes. No. Estadi Radiotrama, el Palau de sí. Radiotrama o algo així hauria de ser. Molt bé, va. Fotem-li més tonyina. Isma, tira't això que tinc aquí, sí, que ho estic veient i em cau la bava. Encara no acaba el programa, però ja veureu que mica en mica això va increixendo i ara us porto els Envidia Cochina, la banda madrilenya de punk rock i ska, amb l'Àngel i el Siku a les guitarres i a les veus, el David al baix i a l'altra veu, a l'Hugo a la bateria, i a més no venen sols perquè venen amb el Gypsy Pur Jazz. És un tema zarranga, un extret del cinquè volum del programa Cinta Abierta per a Televisam, que es va enregistrar el 2014 i que s'anomena No se lo cuentes a nadie. Que entrarà quan vulgui. Yeah. Dedicada molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimadíssima Noelia, per tu, va, carinyo. Oh, quin tema més maco has triat, Sí o no? Guapíssima. Tremenda, tremendíssima, molt bé. Continuem endavant, més música combativa, això no s'atura. És més, això comença a fer baixada, queda un parell de temes per barba i els tirarem de ben seguit. El primer que comença la penúltima ronda és el Manolo. Vinga, va, sí. Amb què, Manolo? Fa baixada, seguim Una de les teves, ella? Sí, va, seguiré amb, que us heu pujat les crestes una mica, seguiré amb... Uepa, amb, seguiré amb els 37 Hòsties, un grup, un supergrup mític de punk de Madrid, amb un tema molt conegut que a més jo he posat en una altra ocasió aquí, que és un tema del Chicho Sánchez Ferlosio, que és el mític Gallo Rojo Gallo Negro. Avui sí, eh? Avui sí, avui sí, avui no m'equivoco i sonarà aquesta. I és una versió molt guapa dels 37 Hòsties. Aupai, fum-li! Tupa la tupa. Brutal, em sembla brutal aquesta versió del Gallo Rojo o Gallo Negro, eh? Ben puncarrejada, eh? Sí. Ben puncarrejada, ens ha encantat aquí. Jo no sé vosaltres que ens escolteu, què us sembla, però nosaltres des d'aquí estem gaudint espectacularment de la música. Jo trobo que avui hem fet molt bé la pujada de to i que ens hem coordinat prou bé amb l'estil, eh? Sí, sí, sí. Sí, potser al principi ens hem... He sí. Portat algun hip-hop molt tranquil després de que algú... Jo he fotut horchata allà, sí. Bueno, però... M'ha sigut difícil després de la rave aquella que qualsevol se tira alguna. Però bueno, ara molt bé. Eh? Però això és jugar amb la música i ens encanta jugar amb la música, ens encanta jugar amb els estils i canviar-vos el registre quan menys us ho espereu. És per això que... Sí, acostumem a fer una progressió bastant lògica, per dir-ho d'alguna manera, no? Cantautors, ska, hip-hop... sí. punk i després acabem amb el hardcore. Amb el trallón. Amb la trallón, clar que Però sí. Però sempre hi ha sorpreses. I tant que sí. Més sorpreses, més música combativa de la bona. Seguiu aquí al Pim Pam Pum, seguim aquí a Radio Terra. Què ens portes ara, Ricky? Va, acabo la penúltima ràfaga. Porto els Disface, ja l'havia portat algun cop. Sí, sí, sí. Sí? Una veu femenina super, super potent, ja veureu. A mi m'encanta. I el tema que he triat es diu Una venda en tus ojos. Bestial. Uau. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. T'has enfosquit una mica amb aquesta música, però guai, eh? Guai, o sigui, enfosquir en el bon sentit de la paraula. Sí, el metal així fos, no? Sí, sí, ho has descrit molt bé. Està molt guapo. Jo t'he de dir que fa molt de temps jo tenia aquests a la recàmera i un dia tu els vas portar i jo vaig dir, hòstia, aquests els tenia. Grupazo. I des d'aquell dia que els vas portar, que no m'he atrevit, saps? Ah, pues mira, he vingut jo un altre cop. L'important és que hi siguin. I tant que sí, i tant que sí. Seguim sempre a la pista aquestes bandes tan, tan, tan bones que ens encanta escoltar aquí el Pim Pam Pum. Seguim amb més música combativa, continua l'edició 209. Us porto, mira, això ja ho he explicat algun cop, em sembla, ja l'abuelo Cebolleta, però és veritat que hi ha, de tots els programes, en tots els programes hi ha una cançó que dius, aquesta, de totes les que porto, que totes m'encanten i les bandes són brutals i tal, però aquesta és la que més m'ha... Avui he sentit aquesta cançó i avui us la porto, però perquè no podia esperar, no podia estar en cap programa que hagi de venir, havia de venir avui. Caram, perquè... com ho pintes això, Isma? No, tremendo, tremendíssimo, tio. A veure. Són les Atac 47, és una banda de punk hardcore amb esperit d'oi del Maresme. Són el Genís i el Zapi a les guitarres, el Raül a la veu, el Guillem al baix i l'Uri a la bateria. És un tema que no tenen ni editat, diguem-ne, en EP, ni en CD, ni res. Està extret del videoclip oficial d'aquest 2016, també recent, i que porta com a títol Paràsit. Tema zarrangano perquè la gaudiu. Yeah. Bla! Bueno, gairebé ens enganxa el toro, que és quan... No, gairebé no, però... Però... Que ens ha enganxat, va, eh? Bueno, ahí estem entrant ahí justets. Ens ha molat molt la cançó dels Atac 47, espectacular, aquest Paràsits, del seu videoclip oficial d'aquest 2016. Estàvem aquí debatint de si això és secció d'Espeina o no secció d'Espeina. És que per la veu potser una mica, però en realitat sí que s'entén el que diu el xaval. I estàvem pensant de crear la secció d'esgarre o algo així. Sí, clar, és que per les que no ho sapigueu, perquè igual ara hi ha molta gent des de Radio Terra que ens està escoltant per primera vegada o per segona, direm que des de fa ja un temps bueno, hi ha una secció no oficial, que és la secció d'Espeine, que és quan tirem un tema que va a trallón i a més no s'entén el que diu. O sigui, clar, o sigui, filem tan prim que si s'escolta, o sigui, si s'entén el que diu, no és Espeine. Ja no acaba d'entrar. No. I llavors per això dèiem la secció aquesta que tu deies, Sisma. Desgarre, però perquè la veritat és que el grup anava trallat, però el xaval que canta va... Sí, tenia un estil totalment d'Espeine, però se li entenia. Clar. Sí. Però de tot pronòstic se li entenia. Ja us he dit que us agradaria, és un espectacular tema zarrangano de l'Atac 47, la banda del Maresme, bueno, que no sigui la darrera vegada que vinc, que no ho serà. Més música combativa, que això no para, molt de ritme, fa molta baixada i ens pugem les crestes a tope. Ara és el Manolo qui tira el seu darrer tema. Vinga va, us porto als Sagrada Família, no la de Barna, sinó la Sagrada Família de Madrid, que és un grup de punk que es va formar el 2013, tot i que el seu so ja veureu que té un so molt anyejo, d'aquests que dius, hòstia, aquests tocaven han fet la mili, eh? Aquests tocaven als 80 i han fet la mili. Pues no, o sí, igual van començar massa tard. Però bueno, són el Sagrada Família i us porto un tema, com no podia ser perquè a més és el meu últim tema, un homònim. Homònimament parlant. Ens encanten els homònims. Tenim la màxima, que és el triple homònim. Grup, clar, cançó i LP. No, clar, el meu és doble homònim perquè el grup es diu Sagrada Família. El tema es diu Humano, ja veureu que té un toc bastant friqui, escolteu bé la fricada perquè se caga en la humanitat i en los humanos. I clar, i és homònim perquè a l'LP del 2015 es diu Sagrada Família. Pues venga, enxúfala! Extraño, muy cerca. Nemi, que això s'acaba. Déu-n'hi-do, Manolo, per acabar com s'ha estirat. Espectacular. Tota l'estona rumiant a què ens sonava això, perquè ens recorda, certament des d'aquí, parlant, ens sonava algun grup que segurament del País Basc, deia el Manolo, i té tota la raó, però no hem sabut acabar de veure... Sí que sona bé a Vieja Escuela. Sí. Això, indiscutiblement. A més, hem registrat el 2015, m'ha deixat bocabadat, perquè a més no sonava 2015. No. Però ben guapa. Ben guapa la proposta del Manolo per acabar aquest pim-pam-pum. Aquest pim-pam-pum, l'edició 209, la segona que fem per Radio Terra, amb molta alegria, acaba aquí. Com tot el que comença acaba, no acabarem però sense tirar un parell de temes. El primer jo. Sí, segura? Sí. Així seguim l'ordre, és igual. How do you want? El meu últim tema és una petició d'un il·lustre d'aquí al programa que ens ha fet un amago que ha dit que potser vindria i al final... I no ha vingut, eh? El mestre Pollastre, o que ens escoltaria, o ens intentaria sí, escoltar. Sí, però al final no hem anat en directe. Mira, i... jo crec que el Pollo, el programa d'avui, com a mínim l'última part del programa li haurà molat prou. N'estaria orgullós, eh? Sí. I tant que sí. El nostre amic Pollastre n'estaria ben orgullós. Pues el nostre amic Pollastre ens ha fet una petició, de fet me la va fer durant les festes a les barraques de Sabadell. Sí. Que estàvem allí, vam anar a veure els cop, i va estar allí que tot va rajar. Diumenge, dilluns currava, era impossible. Que tot, diga. Pues estava allí amb el Pollastre i parlant va dir, hòstia, pues a veure si em fiques una DSA. Del Polvo en los Ojos, concretament, el tema que ens ha triat és el Pau Sobat. Molt bé, tio. Quant de temps que no sonava S.A., no? Aquí. Sí. Tremenda per acabar, Déu-n'hi-do. Brutal. Ricky, per enllestir aquesta edició del 109, jo per enllestir-la també dedicada al Pollastre, perquè és un grup que de ben segur el coneix bé, són els Estricalla, la banda càntabra de Torrelavega, amb el Fernando de Corazón del Sapo, amb el Mono, amb el Pano i el Bati. És un tros de cançó que surt del seu desè àlbum que porta com a títol Dramatic Lawn i que és d'aquest 2016, que ha sortit també aquest any, i la cançó que us porto en qüestió es diu Converger, o sigui que amb això enllestirem l'edició 209. Esperem que allà on heu estigut espereu que allà on heu estat us hagueu passat la meitat de bé que ens ho hem passat nosaltres aquí als estudis de Can Capablanca, que és molt dir, que ja és molt dir, perquè sempre que venim aquí és per liar la parda entre cerveses i el que calgui. Sí, perquè aquí per sofrir no venim. No, això és una mena de teràpia que també us recomanem que la feu com a oients. És una mena de teràpia que us heu de posar al programa, us agafeu un quintillo i us fumeu el que vulgueu i us ho passeu la mar de bé. Us ho passeu la mar de bé amb bona companyia, amb la companyia del Pim Pam Pum, que acaba aquí en la seva edició 209. Em sembla que no hem d'afegir res més, que tornarem ben aviat, que estarem molt contents de que ens torneu i molt contentes de que ens torneu a escoltar. I com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Que vagi molt bé, família. Salut i revolta. I mean, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence.